إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سيوات كي سونو درس توحيد بني أمل سبغو جوت كي توفيق برم بتبارك وتعالى كي سنتير بوغو دي شرح القواعد الأربعة، والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni ba legui ñi ngi ci ñettelu teer bi muy ñettelu règle bi fo borom téré bi doon léralé di indi ay tektal di woné né gaña kat ku ci nek amna lo jëlon doon ko bokalé ak borom bi tabarak wa taala wuté ci ak sa morom waya taxut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bam ñëwé mu taqat lé seen digënté ndax lan ndax ñoom ñep règle bi len boole won moy ben règle ba moy lan jël xétuk njaamu yi nga xamni suñu borom la ñeël ñu jaglél ko leneen luddul borom bi tabaaraku wa ta'ala ndax alquran mom dafa téré lepp yi bokalé suñu borom dané wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a jaamu len yalla te bu len ko bokalé dara bu ko defé borom téré bi muné wa dalilul ahjar wal ashjar qawluhu ta'ala afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra muné tektal ga nga xamni mom moy woné né gaña kat ña jitu amna ño xamni tabbi won nañ ci jaamu ay xeer ak garab muné moy fa borom bi tabarakallah wa ta'ala di waxé nan ah xana gisulen Lata ak Uzza ak Manata nga xamanteni ni moy genen ñettel ga manam moy ñettel ga nga xamanteni ni mom mo compléter ñaar yoyé ndax ñom jëriñ na leen dara jëriñ nañ leen dara ndax ñom mënal nañ leen dara Cheikh Fawzan mune ay bi dalil la buy wone ne gaña kat tabbi won nañ ci jaamu ay xeer ak garab mune sunu borom dene afara aytum muy ak laccé mo ngok muy laccé go xamanteni ni istifham inkar la muy laccé lan laccé daq mo ngok manam xibar len ma wax len ma waw di len manam di inkar di daq lañuy def diko yejj mangok ndax ñom amal nañ leen jëriñ ban jëriñ lañ leen indil ban lol lañ leen daqal mangok mune afara aytumul lat mune lat nak muy lat gi nga xamanteni ni taga des ko oyofal manam amut shadda mune lat gogu turu ben xërem la won bu nekkon taif mune xërem ba ni la composé won mune xërem goge ben xeer la won bu wex tal mangok xeer bu wex tal gañe dal koy sculpter manam dal di koy yatt bu mu rafet dal di tabax ci kawam ab neek mangok dal di wacce ay rideau gis nga ko neek ba ñu dal di koy waccel ay rideau wërele ko ay rideau ba muy nuro kaaba gi mune neek ba mu dal di koy wër ben bayal bo xamanteni ni bayal bu yaatu la mu amna ko xamanteni ni mo fa nek fa genre beuk nek bu ko defé gaña nak don ko jaamu wulis borom bi tabaarak wa ta'ala manam daan fa ñew diko ñaan di xettali ko ci mom ñen ñi nga xamanteni ni amuñu won dom da ngay ci ñew diko ñaan dom ñen ñi nek ci jafé jafé ñew di fa xettali ko ñen ñi ñew defa nezar te xam ngeen ni yoy yep ay xéetu jaamu la yo xamni suñu borom rek la ñeew mune wa thaqif ak yenen qabail yi nga xamni ño andon ak mom ñom ñoko momon don ko poukere wo ibn jarir doli ci mune batu lata goge est ce xam nga fu ko gañi jele ngane nam fan lañ ko jele mune lata ga gañi ñu ko jele ci batu allah mom lañ deformé dañ ko deformé mangok dal di koy jigenal gis nga bu ko defé kon lolu mom moy secret ba nga xamanteni nak mo len tabel ci bokale ga mune kadalika amna genen jangin ci lata moy buñu shadda tagi lata bu amé shadda mune koke ap way la won go xamanteni ni manam kana yaluttu as-sawiq wa yut'imuhu al-hujjaj dan jël belé orge dan ko moñ togg ko defar ko gaña dan acci ci kaaba ge mu len koy jox manam di len defar ay bernde dal ci togg ay ñam ba mu faato ni dal di dem ci bammelam dal di koy tabax bañ ko tabaxé yëkëti ko wacce ci ay rideau mu ne gaña mujju nak tabbi ci jaamu lolé walis borom bi tabaarak wa ta'ala mu ne lolé moy laata ga nga xamni dafa am shidda dafa am shadda mu ne bu fekke uzza nak mom ay garab la won mangok ay xéeti garab garabi akasiya bu nekkon ci wadi nakhla digënté makka ak taif mangok mu woron garab yoyé ay tabax ak rido mu amon ab bëkk nek bo xamni mo fa nekkon mu ne waye nak fofu dafa amon particularité moy ay sheytaane ño fa nekkon doon wax ak nit ñi bo ñëwé wax am lu la tont mu ne bu ko défé ñi xamul nak dañoo yaakaaroon ni garab ya doon wax ak ñom mangok té fekk jinné ya nekkon fofé ño doon waxante ak ñom mangok ñen ñi yaakaar ni sax neeg bañ tabax fofu mo doon waxan ak ñom mangok té fekk sheytaane ye ño doon wax ak ñom ngir sankaleen wulis yoonu borom bi tabaarak wa ta'ala mune xeram goge wa quraysh ñoko momon ak wa makka ak ñi andon ak ñom mune budé manata nak momit ben xeer la won bu mak gis nga nekkon ci ben bërepp bo xamanteni ni mi ngi jégué won montagne buñu wax montagne qudayd mune digënté makka ak madina la won koke wa khuzaa aws ak khashara ñom kat ñoko doon jaamu ndax ñom buñ daan armal ci acc fa lañ daan armalé mangok kazalika seen yeneen mbir yiñ daan def ci walu xétu rendi nazar ak xétaliko fa lañ ka daan fofé lañ ka daan defal muy xërem bobé mune ñetti xërem yi nak bokku nañ ci xërem yi gëna reuy ci xërem arabiy motax sunu borom tabaarak wa ta'ala di wax naan seen ñetti xërem yoyé ndax jariñ nañ leen ci dara ndax amal nañ leen jariñ ndax dimbali nañ leen mangok seen xërem yoyé nañu nekké xërem yo xamni bindu ñu mindeef wërsegaluñu dundaluñu dekkaluñu nañu nekké ño xamanteni ni non lañ nekké ño xamanteni ni amuñu jariñ bañu war leena jaam mangok lan ngeen fekk ci seen xërem yoyé lan ngeen ci jëriño mu ne lolé ci buntu lan la buntu téré ak lan ak jema yeex xel yi wax ak li nga xamanteni moy xel yay nelaw ngir ñu delu ci wat ci la nga xamanteni ni moy seenu njub comme la mam ibrahim defon rek daniel xërem yépp tojak leen gañ ñew ni waaw ku def li mu ne leen laaj leen xërem bu mag bi su fekke ñom dinañ wax mangok su fekke ñom dinañ wax on gis nga gañe ñinga doon jaamu ay mbir yo xamanteni ni mënu ñu sax défendre sen bop ba len di défendre mënu ñu sax wax mangok mu ne kon yoyé nekkul lu lan ay xéer ak ay garab ndariñ nekk ci woon lor tamit nekk ci woon ay mindeef lañ woon dongo mu ne waye nak xamal ni ba nga xamanteni islam ñewna yonnante bi sallallahu alayhi wasallam dal di tijji makka dafa daldi yoni ñenn ci sahaba yi ku melni al-mughira bin shu'ba ak abu sufyan mu yoni len ci lata ci taif ñu daldi koy mabal lolé ci ndigalu yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mu yoni khalid ibn al-walid ci uzza mu daldi koy mabal daldi dogat dagat la nga xamanteni ni moy garab ya mangok bamu exé mu daldi dogat garab ya mangok mom Khalid ibn Walid daldi ray jinne ja nga xamanteni ni mo fa nekkon don wax ak nit ña don len sank don len reural mangok daldi koy effacer complètement walhamdulillah mune mu daldi yoni Ali ibn Abi Talib ci manata mu daldi koy mabal gis nga ko daldi koy effacer complètement mangok mune xolal yoyé xërem nga xamné arabiy dañ leen doon jaamu jeriñu won ben jeriñu ñu won sax sen bop munu ñu won sax défendre sen bop waaw kon naka lañ mëna nak nekké ño xamanteni ni dañuy jeriñ ñeneen ba nit ñi jëm ci di leen jaamu mangok lolé la ayé bi di wax naan waaw sen xërem yoyé fuñu dem ndax jeriñ na leen ndax xërem yoyé mënun nañ fégal sen bop lor ndax mënon nañ défendre sen bop ci kaw ci kanamu soldari borom bi tabaaraku wa ta'ala dedet mune kon aye bi tektal la buy wonene amna ño xamni kon tabbi woon nañ ci jaamu xéer ki xërem waye nak du jëmmi xéer ya rek waye la nekkon ci gannaaw jinne ya laqaton ci gannaaw tour yaak yu deme noné agit manam mbir ya nga xamanteni ni mo len rattaché won ak mbir yoyé ci lan ci jël touru yalla déformer ko gis nga ko tuddé ko benn bi benen bi moy nit ku bax ko xamanteni lu bax la daan def ci bammelam ñu tabax ko gis nga diko jaamu wudis borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ne kon xërem yoyé nga xamni ñoy xërem yi gëna reuy suñu borom tabaaraku wa ta'ala dal li leen di effacer ci kaw suuf jeriñu sen bop jeriñuñu sen bop sax bay mëna jeriñ ñeneen ma ngok mënuñu wona défendre sen bop bay ñeen bay mëna défendre ñeneen ma ngok mu ne kon borom téré bi daal di koy indi muy tektal guy woné né amna ci nit ñi ño xamni tabbi won nañ ci jaamu la nga xamanteni ni moy garab yi ak xéer yi mu ne sel ñel na borom bi tabaaraku wa ta'ala ma ngok aw nit yo xamanteni ni kat ñoom amon nañ xel waye gis nga andak senu xel goge tabbi won nañ ci jaamu ay xeer ak garab di jaamu ay manam matière yo xamanteni ni sax manam ay corps inerte la mango yo xamanteni ni ñom ci sen bop amuñu xel amuñu ko yëngu amuñu dundu mune ana xeli doomu adama mango doomu adama dal ma ngay melal borom bi tabaaraku wa ta'ala melokan yu yeme te sunu borom kat aji kawela lol sax la nga xamanteni ni mom lako doomu adama di tekkatle la nga xamanteni ni mom lako doomu adama di koma di comparer la nga xamanteni doomu adama mom lakoy bokalel bu ko defé kon mbok yi ñu daldi taxaw fi ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh